Het vroegboekseizoen is geopend. De mooiste bestemmingen. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan. Via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Verisure, met politie LiveView en versnelde politieverbinding. Start je aanvraag op verisure.nl. De beste deals. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 5 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Opeens de onweerstaanbare behoefte om op een recente foto van burgemeester Femke Halsema te kijken of haar kapsel wel helemaal goed zit. Goedenavond, welkom bij het Oog. Omdat het overvolle en vervuilde Jakarta steeds verder wegzinkt, heeft Indonesië een nieuwe hoofdstad nodig. De naam en plek die zijn er al, Nusantara, op het eiland Borneo. Maar hoe ga je dan te werk? Architect en urbanist Winnie Maas heeft er wel ideeën over. De Kapsalon, een slimme U-bocht om een avondje cultuur te organiseren, staat morgen in veel theaters in de planning. Maar niet overal zijn de burgemeesters daar even blij mee. Straks Erik Vloeimans, Elfie Tromp en Ryan Panday gaan gewoon toch optreden op die avond. Zij vertellen over het afgelopen jaar hoe zwaar het was, maar ook wat zo'n jaar heeft opgeleverd. In Den Haag volgt Michiel Breedveld het debat dat de Kamer voert over de regeringsverklaring. Maar nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 18 januari. Van een nieuwe bestuurscultuur was in het begin van het debat over het regeerakkoord nog weinig te merken. Ging er ongemeen hard aan toe. Voorzitter, in het gebouw van de Tweede Kamer lopen dus islamitisch radicalen en terroristen rond. En ik voel me daar uiterst ongemakkelijk en ook onveilig bij. Voorzitter Bergkamp zat, zoals dat heet, niet fijn in de wedstrijd. Een poging om Wilders tot de orde te roepen. Er zijn een aantal mensen vandaag niet in de zaal. Die kunnen zich niet verdedigen. Dus ik stel voor dat we daar op een discretere manier mee omgaan. Maar dat maakte nauwelijks indruk op de PVV-leider. Ik mag toch zeggen dat ik vind dat hoofddoekjes niet in de Tweede Kamer thuis horen. Mag je die mening niet vertegenwoordigen? Dat mag ik toch zeggen? En zo ging het nog even door, omdat de Kamervoorzitter geen grip kreeg op Wilders. En het debat ontspoorde, deed de Kamer nog een verwoede poging. Onder wie GroenLinks-fractievoorzitter Klaver. En ik vind, voorzitter, dat de heer Wilders, en ik wil ook u vragen om dat te doen, dat hij daar zijn woorden over moet terugnemen. Want Ik neem nooit woorden terug. Straks meer over het debat. Het is dinsdag en dus publiceerde het RIVM weer de weekcijfers. Nog nooit waren er zoveel coronabesmettingen als de afgelopen week. Vooral in de leeftijdsgroep onder de 30. En die zitten vaak nog in de schoolbanken. Je ziet nu wel dat met de verspreiding van de Omicron-variant dat de quarantainemaatregelen natuurlijk leiden tot steeds meer klassen die thuis moeten blijven. En het onderzoek blijkt dat de meeste ouders met kinderen van 5 tot en met 11 jaar niet van plan zijn hun kinderen te laten vaccineren. Anderen twijfelen vooral nog. Ja, het ligt een beetje aan wat het kind er zelf aan heeft. En dat is mij nog niet helemaal duidelijk. Maar ik vind het toch lastig omdat kinderen zijn, omdat je nog geen zicht hebt op lange termijn effecten. Kinderarts Patricia Bruining snapt de weerstand van de ouders wel. Nou, veel kinderen hebben het al gehad, hè? Dus dan zijn de risico's kleiner. En we hebben nu met Omicron, kijken we ook eigenlijk weer een beetje tegen een andere situatie aan. Uit een ander onderzoek blijkt dat het nu invoeren van een 2G-systeem geen goed idee is. Als je 1G invoert op werk en op allerlei andere locaties zoals horeca en supermarkt, dat dan dat reproductiegetal niet onder de 1 komt. Waardoor het aantal besmettingen niet verder afneemt. De onderzoekers sluiten niet uit dat op een later tijdstip het 2G-systeem wel zal werken. Eén reden is dat 2 maanden geleden de vaccins eigenlijk beter werkten tegen het voorkomen van besmettingen dan nu. Microsoft heeft een grote slag geslagen in de game-industrie. Het heeft voor zo'n slordige 60 miljard gamemaker Activision Blizzard overgenomen. Bekend van titels als Warcraft, Diablo, Overwatch en Call of Duty. The whole world is burning. Sometimes the only way to put out the flames is with more fire. Right. Maar het heeft ook het onschuldige Candy Crush in zijn pakket zitten. Candy, candy, need more candy. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Wat een lawaai. Op naar de verstilde kranten van morgen, uitgezocht door Renate Kok. Oh, een klein foutje. Ik hoor dat er extra nieuws is vanuit Schotland. Renate zit, blijft keurig even wachten hier. Schotland schrapt namelijk vanaf maandag de meeste coronamaatregelen. Dat heeft de Schotse premier Nicola Sturgeon bekendgemaakt. Ook 1 meter afstand houden. Bij ons is dat natuurlijk nog steeds 1,5 meter. Hoeft daar niet meer. Given the improving situation and as I said last week, we hoped to be able to do. I can confirm today that all of these measures will be lifted from next Monday, 24th January. In Londen is correspondent Fleur Launsbach. Goedenavond, Fleur. Hoi, hallo. Ja, gaat het zo goed in Schotland dat al die maatregelen niet meer nodig zijn? Nou ja, Schotland had strengere regels dan in Engeland. Dus bijvoorbeeld in de horeca waren sluitingstijden en nachtclubs die waren dicht, terwijl ze in Engeland wel open waren. En dat leidde ertoe dat ook gedurende Oud en Nieuw bijvoorbeeld mensen de grens overgingen om naar de club in Engeland te gaan. Nu is Schotland eigenlijk altijd voorzichtiger dan Engeland. Dat is ook een politieke strategie van Nicola Sturgeon, die je net hoorde, de First Minister of Scotland. Die wil graag als veel verantwoordelijker worden gezien dan de regering in Londen. Maar nu, ze gaat nu toch versoepelen. Omdat het steeds duidelijker wordt dat Omicron op zijn retour is. Dus ze kondigde dat vandaag aan. En met die versoepelingen zitten ze dan nu ongeveer weer op hetzelfde level aan restricties dan in Engeland. Ja, maar door die versoepelingen, zijn er nog wel maatregelen over? Nou, wat ze nu aankondigden is, nachtclubs gaan dus open, grote evenementen gaan open. Geen anderhalve afstand inderdaad meer. Maar wat nog wel in stand blijft is dat mensen worden gevraagd om thuis te werken als dat mogelijk is. Ja, maar goed, de Engelsen die denken, laten we ook weer even van ons voren. Die hebben volgens mij het plan om nog verder te versoepelen dan ze al doen, hè? Wat staat daar te gebeuren? Ja, we verwachten wel een aankondiging in Engeland dan, dat dit echt het begin van het einde van de pandemie is. Dat we echt terug gaan naar normaal hier. En dat komt omdat we zien eigenlijk in het hele land zien we dalende besmettingen al een tijdje. Het aantal doden is veel lager dan verwacht. Mensen aan de beademingsapparatuur, dat is ook echt een laag getal. Dus er waren eigenlijk al vrijwel geen restricties hier. Behalve alleen maskers op in het openbaar vervoer en thuiswerken als het kan. Maar dat zou nu eventueel volgende week dus al helemaal geschrapt kunnen worden. En dat is natuurlijk hartstikke positief nieuws voor de Britse premier. Want die staat er bijzonder slecht voor in de peilingen. En Johnson ligt onder vuur voor de lockdownfeestjes die in zijn ambtswoning zijn gehouden. En ja, aan de andere kant, wat ze nu natuurlijk flink gaan aanzetten, is dat hij ook de maatschappij hier open hield tijdens Omicron. En dat is een beslissing waar hij nu steeds meer lof voor krijgt, want het blijkt dat het heeft gewerkt. Dus daar zullen ze ook zeker op gaan inspelen nu, om ook wat positief nieuws te creëren rondom de premier. Ja. Dus die aankondiging die verwachten we hier in de aankomende dagen in Engeland zeker. Nou, het gaat daar aan die kant van de Noordzee de goede kant op, zou je kunnen zeggen. Dankjewel, Fleur Launsbach vanuit Schotland. En dan nu de lang verwachte Renate Kok. Goedenavond. Mag je eindelijk open, heb je geen team meer over. De Telegraaf schrijft over sportverenigingen waar de opluchting groot is nu er eindelijk weer getraind kan worden. Maar waar de ledenlijst inmiddels flink geslonken is. Bij de Leidse American Football Club Lightning heeft met name de jeugd het opgegeven. Het houdt natuurlijk een keertje op als je 2 jaar contributie betaalt terwijl je niet kan trainen, zegt de voorzitter van de club. Senioren zijn trouwer, maar daar kan de verplichte QR-code misschien nog een spelbreker worden. Discussies daarover veroorzaken volgens de voorzitter scheuringen binnen teams. In NRC een interview met de hoofdofficier van justitie, Hugo Hillenaar, die leiding geeft aan het team van politie, justitie, douane en FIOD, dat de cocaïne-invoer in de Rotterdamse haven moet bestrijden. Jaar op jaar worden daar records geboekt qua in beslag genomen hoeveelheden coke. Vorig jaar meer dan 70.000 kilo. Maar het is eigenlijk nooit genoeg. Nederland blijft het epicentrum van die cocaïnehandel. En Hillenaar die maakt zich geen illusies. De top van zijn drugsbende aanhouden, dat is heel lastig, zegt hij. En voor langdurig justitieel onderzoek ontbreekt capaciteit. Daarom proberen ze de smokkelketen zoveel mogelijk te verstoren. En die 70.000 kilo in beslag nemen doet in ieder geval pijn, zegt Hillenaar. Het FD vroeg onder meer de NS en FC Twente om een reactie, nu daar ineens reclames van cryptomunt Floki te zien waren. Volgens de krant lijkt Floki op een piramidespel en is de koers al maanden geleden ingestort. Een cryptovermogensbeheerder zegt dat het door die sponsordeals net lijkt of de munt te vertrouwen is, terwijl kopers eind oktober nog 80% van hun inzet zagen verdampen. FC Twente wil niet reageren op vragen van de krant, omdat er al een klacht ligt bij de reclamecodecommissie. De NS zegt de nieuwe reclameregels voor cryptovaluta's af te wachten en is daarom nu gestopt met dat soort reclames. Ja, je kan er soms naar snakken. Wat meer rust en stilte om je heen. Ook schrijver Erwan Droog en zijn vriendin hadden daar in de hete lockdownzomer van 2020 wel behoefte aan. Een oproep op Facebook om te komen proefwonen op een piepklein Noors eilandje met in totaal 40 inwoners greep ze dan ook met beide handen aan. Inmiddels zijn ze weer terug in hun Amsterdamse flat, schrijft het Parool. En kijken ze verbaasd naar het fenomeen flitsbezorgen, die boodschappen aan huis bezorgt. Want het leven in zo'n geïsoleerde gemeenschap, waar de supermarkt maar een paar dagen per week een paar uurtjes open is, leert je wel wat bewuster leven, zegt Erwan. Wel eens van droomt. Sorry, ja, geeft niet, dik foutje. Het Noorse dorpje Selvaar, en dat schrijven S-E-L-V-A-E-R... voor mensen die het op willen zoeken, die zoekt nog steeds proefbewoners. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. It all starts with a spark, a little light in the dark. I wanna find my way back to you. I don't know where you are, but I know in my heart that I will find my way back to you. I'll see you. Strong and my heart leads me on. I'm gonna find my way back to you. Back to You door Hannah May. Vandaag was de aftrap van het nieuwe kabinet in de Tweede Kamer. In het debat over de regeringsverklaring is het net afgelopen. Van het kabinet wordt veel verwacht. Het moet een oplossing bieden voor de grote vraagstukken, zoals klimaatproblemen, de stikstofcrisis. En we moeten werken aan herstel van vertrouwen. Dat is een helse klus. Dat vertrouwen in het kabinet dat was nog nooit zo laag. En de verdeeldheid in de samenleving is groot. En tegen deze achtergrond wil het kabinet met de Kamer werken aan een nieuwe bestuurscultuur. Michiel Breedveld in Den Haag, net uit het debat gekomen. Ja. Dat lijkt me geen makkelijke opdracht, zeg. Nee, je zou kunnen zeggen dat dit debat die vuurproef zou kunnen zijn voor die nieuwe bestuurscultuur. Ja, en inderdaad, je zei het al, een helse klus. Nog los van alle problemen waar het kabinet voor staat, is het sowieso al moeilijk om wat dan ook te veranderen in de gang van zaken in Den Haag. Ja, we hoorden in het nieuwsoverzicht net al de botsing tussen Kamervoorzitter Bergkamp en PVV-leider Wilders. Dat klonk stevig, hè? Stevig, maar ook vertrouwd, want zo gaat het al jaren. PVV als grootste oppositiepartij mag het debat aftrappen. En daar maakte Wilders weer handig gebruik van. En het was weer inderdaad precies het geluid zoals we kennen van Geert Wilders. Hij is ook helemaal niet van plan om het anders te doen. Hij doet wat hij al 18 jaar doet in de Tweede Kamer. Scherp, soms op de man. En met uitlatingen die anderen ophitsend en soms ronduit racistisch vinden, Wilfried. Ja, en nu werd de Kamervoorzitter onder vuur genomen. Ja, dat was wel weer nieuw. Steeds meer partijen vinden dat de Kamervoorzitter moet ingrijpen als Wilders met zijn, in hun ogen ook provocerende uitspraken komt. Sommige dingen mogen niet meer gezegd worden in de Kamer. En dat komt omdat politieke partijen worstelen met het gepolariseerde klimaat, de maatschappelijke onrust, waarin ook steeds meer politici bedreigd worden. En ze menen dat Wilders en ook Baudet van Forum voor Democratie dat vuur aanwakkeren. En dus roepen ze nu, je hoorde het al inderdaad, in de Kamervoorzitter op om daar een einde aan te maken. Zo ook Jesse Klaver van GroenLinks. Dit is het aantasten van de rechtsstaat. En u bent voorzitter van deze Kamer en hoeder van die democratische rechtsstaat. Ik vind niet dat dat gezegd kan worden. En ik vind dat de Kamervoorzitter daarop moet handhaven. Ja. Dat is mijn verzoek aan u. Mevrouw Simons van Bijeen. Er wordt door deze spreker een onveilige sfeer gecreëerd. Hier in dit huis en in de rest van het land. Een aantal Kamerleden smeken u bijna om daarop in te grijpen. Ik heb aangegeven dat als het gaat over de namen van collega's bijvoorbeeld, die kunnen zich niet verdedigen, heb ik de heer Wilders gevraagd om dat niet te doen. Ik heb ook aangegeven om een collega weg te zetten, alleen als hoofddoek, dat ik dat niet respectvol vind. Dus op die manier normeer ik het debat, grijp ik het ook in. Het debat moet niet gaan tussen mij en de heer Wilders. Het debat moet gaan tussen u en de heer Wilders. En ik ben het met u eens dat het dan niet moet gaan afgaan van het aantal interrupties. De heer Omtzigt. Als een scheidsrechter bij het voetbalspel constant zegt, foei, foei, u mag niet op de enkels trappen, maar niet ingrijpt met gele en rode kaarten, gebeurt er niets. Dat is wat u aan het doen bent. Een aantal collega's hebben ook duidelijk laten blijken, en ik deel dat de aftrap van dit debat misschien een andere aftrap is dan we ons hadden voorgesteld. Nou ja, voorzitter, ik vraag me echt af, waarom doet u dit nou? Er zijn heel veel mensen die dit debat gekeken hebben, heel veel mensen thuis ook. Ja. Die precies het tegenovergestelde vinden van u. Die vinden dat ik een goed verhaal heb gehad. Die vinden dat er een onrecht is gebeurd, hoe ook u als voorzitter en de rest van de Kamer daarmee is omgegaan. Dus u zoekt nou weer een beetje de coalitie plus wat linkse partijen erbij om uw eigen steun te geven. Maar ik zou zeggen, doe dat nou niet. Dit hoort bij het debat. Er is niets verkeerds gezegd. Hooguit een mening die niet wordt gedeeld. Voor dat is een feitelijke inbreng geweest. Dus doe dat nou niet. Ja, en hier hoor je alweer dat een groot deel van de Kamer toch een kleine kater heeft van wat vanmorgen gebeurde. En aan de andere kant partijen als de PVV vinden van zo'n debat moet gevoerd kunnen worden, ook in die nieuwe bestuurscultuur. Ja. Thierry Baudet van Forum lag de afgelopen week ook veelvuldig onder vuur. Als het gaat om zijn uitspraken dat politici voor tribunalen berecht moeten worden. Hoe reageert hij hierop? Nou, helemaal niet. Oké. Nee, hij kreeg vanmorgen hoestbuien en griepklachten in de Kamer en is daarom vertrokken in overleg met de Kamervoorzitter, zo twitterde hij. En zijn reactie was inderdaad heel interessant geweest. Want ook hij wordt hierin aangesproken door de Tweede Kamer. En ook bijna expliciet door premier Rutte in zijn regeringsverklaring, die hij vanmorgen als eerste voorlas. Rutte maakt zich zorgen over de maatschappelijke onrust die deels een voedingsbodem vindt, zo zegt hij, in het politieke debat, zoals Forum dat voert. Omdat Forum vindt dat politici die hebben ingestemd met de coronamaatregelen eigenlijk voor tribunalen berecht moeten worden. Nou, Rutte is het daar niet mee eens. We moeten ons verzetten tegen iedere poging om maatschappelijke spanningen doelbewust verder aan te wakkeren. We moeten ons uitspreken wanneer harde wetenschappelijke kennis wordt afgedaan als ook maar een mening. En bovenal moeten we met elkaar een harde grens trekken als onze democratische rechtsstaat wordt aangevallen en moedwillig geschaad. Want het is niet normaal democratisch genomen besluiten te ondergraven. Ja, een morele oproep. Zo klinkt het wel. Ja, hoge ambities van het kabinet. Maar verandert er nu echt iets in Den Haag? Zag je dat al terug, Michiel? Ja, als ik eerlijk ben, eigenlijk niet. Het waren vooral weer veel oproepen om het voortaan anders te doen. Maar ja, er is nog niet echt iets veranderd. En je ziet nog niet bijvoorbeeld vandaag die gedroomde samenwerking, samen zoeken naar oplossingen, coalitie, oppositie. Dat zag je bijvoorbeeld terug in de kritiek op de bezuinigingen op de verpleeghuiszorg, waar zorgverleners nu vaak al moeite hebben om goede zorg aan hulpbehoevende ouderen te geven. En bijvoorbeeld ook de kritiek op de aangekondigde bezuiniging op de jeugdzorg, waar de nood nu hoog is en de wachtlijsten lang. Ja, regeringspartijen hebben wel moeite om die maatregelen te verdedigen, maar wezen er ook op dat de zorgkosten al maar toenemen. En ja, wilden eigenlijk geen toezeggingen doen. Nee. Is er dan niets gedaan met de kritiek van de oppositie? Was er nergens de uitgestoken hand van Rutte en de coalitie? Ja, Rutte zullen we morgen moeten zien in het debat, dan komt hij aan het woord. Maar als je ziet hoe de coalitiepartijen reageerden, zal dat niet een brede hand zijn. Op een klein punt wel. Ouderen met alleen AOW of met een aanvullend klein pensioen, die gaan erop achteruit. Dat bleek vorige week bij de doorrekeningen van het CPB. En daar wist de oppositie wel gehoor te vinden bij de coalitie. Luister maar naar de reactie van de coalitiepartijen op de kritiek van onder meer SP-leider Marijnissen. We hebben vanochtend allemaal de doorrekening gekregen van het Nibud. En daaruit blijkt heel duidelijk dat ondanks dat dit kabinet miljarden en miljarden en miljarden uitgeeft, Nederland erop achteruit gaat. En de vraag aan mevrouw Hermans is, hoe is dat toch mogelijk en wat gaat zij daaraan doen? Mevrouw Hermans. En u stipt nu een punt aan wat we in de afgelopen weken een probleem hebben zien worden. Dat zijn namelijk de inflatiecijfers en de effecten daarvan op de inkomens van mensen. En volgens mij is dat nou precies zo'n onderwerp wat hoort bij de politiek. Als dat op je bord komt, als dat op je pad komt, dan pak je het aan en dan ga je ermee aan de slag. Kijk, wat dat betreft staat in het coalitieakkoord dat ons uitgangspunt is dat we graag willen dat voor alle groepen dat koopkrachtbeeld positief is. Nou, en dat het duidelijk is, ook door vandaag, dat daar nog een uitdaging ligt. En het kabinet moet dan ook, wat het CDA betreft, dit voorjaar nog met een antwoord komen. En dat antwoord moet ook zijn dat de koopkracht voor gepensioneerden gerepareerd wordt. Ja, dat waren de reacties van D66 en het CDA op het laatst. Kleine aanpassingen, en zo zie je dat eigenlijk altijd. Beleid blijft in grote delen hetzelfde. En de regeringspartijen zijn slechts bereid dus op enkele punten aanpassingen te doen op hun zuur bevochten coalitieakkoord of zuur bevochten begroting. Moet ik er wel bij zeggen dat er nog wel volop kansen liggen voor de oppositie als het gaat om klimaatbeleid en de aanpak van de stikstofproblematiek. Want dat is nog helemaal niet uitgewerkt, maar daar is wel heel veel geld voor beschikbaar. 50 miljard in totaal, dus daar liggen nog volop kansen. Ja, dus morgen zullen we horen hoe premier Rutte antwoordt op de kritiek uit de Kamer. Dankjewel, Michiel Breedveld in Den Haag. Was the day that I put everything in perspective. I fell asleep, but when I woke up, everything changed and the skies turned off. But that was before. That was before. Came along and it turned me on with a little bit of love and a little bit of yeah, yeah. Today is the day that I threw out everything that I wanted. I was scared, but that's alright. Who needs a ride that's taking too long? That was before. that be fun. Came along and he played me a song with a little bit of love and a little bit of yeah, yeah. Ja, de titel hoorden we vele malen. Yeah, yeah, door Sam Means, een hitje uit 2013. Nusantara, dat wordt de naam van de nieuwe hoofdstad van Indonesië. Let wel, een stad die nog gebouwd moet gaan worden. En die komt niet op Java, waar het huidige Jakarta ligt, de hoofdstad, maar op Borneo, zo'n 2000 kilometer verderop. Winnie Maas van bureau MVRDV, goedenavond. Ja, architect, urbanist en landschapsarchitect. Nou, dan heb je eigenlijk alles in huis om iets over dit toekomstige plan te kunnen zeggen, zou je zeggen, Winnie. Ja, dit klonk mij wel heel bijzonder in de oren toen ik het las dat definitief doorging. Je hebt een hoofdstad waar miljoenen mensen wonen. Dat zakt daar weg, zal ik maar zeggen. Dat is een van de problemen. Het is zwaar vervuild, slipdicht. Dus komt er gewoon een nieuwe hoofdstad. Hoe kan dit? Het is een manier, hè, om met een oude plek om te gaan. Gewoon weggaan. Laat je ze wel achter, die nieuwe mensen. Ja, maar hoe denken ze dat te gaan doen dan? Nou, het is natuurlijk al 10 jaar bezig met die voorbereiding voor dit plan. Er is ook heel veel discussie over geweest of het nou echt wel een goed idee is. Maar het is denk ik door een kleine groep wel doorgezet door een paar politieke partijen. Ja, hoe denken ze dat gaan doen? Het is een soort... het ziet er naar uit dat het een vastberadenheid heeft. Langzamerhand een cirkel vergrotend. En doorgaan ondanks wellicht kritiek. Ja, maar het is wel meer gedaan in de wereld, hè? Ik herinner me, ik ken niet zoveel steden. Ik weet wel Brasilia, volgens mij, in Brazilië. Ja, dat is een hele bekende. Maar het is wel een heel lijstje, hoor. Ook bijvoorbeeld in Australië, Canberra, is zo'n plek. Zoiets moet je ook verwachten, hoor, in eerste instantie. Dat is een stadje in de grootte van Eindhoven. En die dan gaat ontstaan, in dit geval aan de rand van de jungle, in de buurt van een andere stad. Ja, je hebt ook plekken als... Eigenlijk is Washington D.C. ook zo'n ontdekking geweest om dat te doen. En in Nigeria, met name door de president, is Abidjan is ook een plek waar ze heen zijn gevlucht. Ja, nou, hier had de president ook flink de hand in, hè, de plannen rond de nieuwe hoofdstad in Indonesië. Maar ik stel me even voor, er wonen 10 miljoen mensen. Stel eens voor dat je van 1 miljoen mensen uitgaat in Nederland en je zegt tegen Amsterdam, niet ondenkbeeldig dat ook een beetje wegzinkt. Je zegt van tegen alle Amsterdammers van ja, wij gaan op korte termijn 100 kilometer verderop een nieuwe stad bouwen. Wat doen bewoners dan doorgaans? Ik denk dat het zijn overigens 11 miljoen in Jakarta, officieel. Okay, ja. Ik denk dat er 10,5 miljoen mensen zullen blijven wonen in Jakarta de komende tijd. Niet wetend waar ze heen moeten. Omdat de andere economie, dus maar de economie die niet met het regeringsdeel te maken heeft, eigenlijk veel groter is. En dat gaat dan over van toerisme tot industrie. En dat zit op dit moment nog steeds in Jakarta. Ja, maar dat zou bij aanvang al zeggen dat je plan eigenlijk niet goed is, omdat je de mensen dus niet uit die oude stad krijgt. Nou, ik herinner me ook wel de discussie 10 jaar geleden met een aantal architecten die dat gevoerd op Java. En waarbij ook zwaar naar voren kwam. Tja, voor dit bedrag, hè, nu wordt 28 miljard genoemd, zal nog wel iets toenemen. Het heeft met name te maken met infrastructuur, met een vliegveld en met een dam die er moeten komen. Tja, daar had ik ook die dam rondom Jakarta kunnen bouwen, plus 3 metrolijnen. En dan had ik toch ook al een stukje kunnen oplossen van de problemen van die stad. Ja, ik wist niet dat jij daar in gesprek was met andere architecten uit de wereld. Betekent dat dat je iets met dit plan van doen hebt? Met dit nieuwe plan niet, maar met zeg maar, de discussie daarom. In de aanloop daartoe, daar waren een aantal mensen inderdaad voor uitgenodigd om daar eens over te praten. De Indonesische televisiezenders hadden dat geïnitieerd. Samen okay. met de universiteiten van Jakarta en van, ook van Borneo. Omdat ja. Een beetje te snappen en ook de grootte eigenlijk een beetje te kunnen inschatten van zo'n operatie of zo'n mogelijk effect ja. of zo'n mogelijke failure. Ja, maar dan is jouw expertise kennelijk gewenst op die dag. Goed, dan heb je een vel met een leeg vel en een plek. En hoe begin je dan aan het bouwen van een nieuwe hoofdstad? Ja, wat in de meeste gevallen gebeurt, en denk ik hier zeker, is dat er in eerste instantie gewoon een programma van eisen komt, zoals deze. Dat gaat over de ministeries, over een schatting van de consulaten en ambassades die er gaan komen, en de huisvesting die erbij hoort en een aantal winkeltjes. Dus niet zoveel hoor. Het is wel idioot dat je gaat een nieuwe stad bouwen en het eerste woord wat je laat vallen is consulaat. Dat was het tweede woord. Ik zou denken kerk of plein of park. Huis? Dat is waar. Dat zou, ik heb het niet gezien, dus ik weet het niet. In het geval van Washington was het duidelijk dat de mall, zeg maar het grasveld, dat was een duidelijk onderdeel van het idee. Om daar ook dan een protestruimte te maken. Het kan maar zo zijn dat in deze nieuwe stad dat wat kleiner is. Mm-hmm. Maar stel dat jij de pen ter hand mag nemen, of de computer, en jij mag een plan maken. Wat schiet jou het eerste binnen? Voor deze stad bedoel je? Of ja, voor een stad? Nee, voor deze stad. Eerst zou je toch wel checken wat de politieke ambitie is. En of dat een beetje klikt met jou als ontwerper. En dat is voor, denk ik, voor hun ook net zo van belang. Als ik me eindeloos kritisch blijf opstellen, dan hebben ze hem ook niks samen. Dus dat zullen ze ook zeker niet gaan doen. Nee, dat snap ik. Maar zijn er niet een aantal wetmatigheden die gelden voor het bouwen van een nieuwe stad? Nee hoor, absoluut niet. Als ik alleen al kan kijken hoe verschillend je nieuwe steden kunt gaan ontwerpen. Dan heb je niet eens de regeringssteden, maar, zeg maar Almere en Lelystad lijken ook al niet op elkaar. Maar ook Louvain-la-Neuve of Milton Keynes zijn ook al heel erg verschillend. En als je dat ook ziet hoe binnen Almere al hier vijf verschillende tuinsteden zijn gemaakt en of gaan ontstaan. Mm-hmm. Ook al zijn ze allemaal met laagbouw, dan nog Oosterwolde zegt toch wel een stukje vrijer dan Almere Haven. Dus er zijn meerdere opvattingen denkbaar om een stad te maken. Maar als jij, ik weet niet, ken je de nieuwe locatie die is aangeduid? In ieder geval uit de kaartbeelden. Ik ben zelf iets zuidelijker ervan geweest. En ook iets ten westen ervan. Maar dan zeg maar om te hiken eigenlijk in de jungle. Het is het ligt niet meteen aan zee. Het is net ietsje hoger. Een meter of 40, 50 hoger. Het is een rots. Het is een bodem. Het is nu plukjes, zeg maar bos. Met plukjes landbouw die erin verspreid zijn. En het ligt in de buurt van een wat grotere stad. De grootste stad van het eiland. Oké. Okay. En heeft dat al onmiddellijke consequenties nu je dit net zegt? Want het ligt in ieder geval flink boven zeeniveau. Dus dat is veiliger dan Jakarta nu. Maar wat moet je dan vervolgens gaan doen? Dan heb je met de warmte te maken? Heb je met de grilligheid van het landschap te maken? Met flora, fauna? Idealiter ja, om dat te doen. Dus hier weet ik niet precies hoe dat gaat werken. In ieder geval is het heel... Er gaat natuurlijk een nieuw vliegveld komen. En wat gaat die doen? Onttrekt dat weer verkeer aan Jakarta? Dat kan zomaar politiek worden ingezet. Dat zal dan met de budget airways zal dat weer tegengehouden worden. Dus daar is hier wel debat over. En hoe dat moet gaan lopen. De watervoorziening is nog abominabel. Dus daar moet een hoop aan gebeuren. Dus daar gaat mee van start. In dit geval worden dat dammen in de kreken die er vandaan komen. Vanaf de hooglanden. Mm-hmm. Dat kun je heel technisch oplossen. Dus het hangt een beetje af over ook hoe ze het willen doen. Als je het open wil doen, dan zou je in eerste instantie ook gewoon ook een prijsvraag willen houden. Dan zou je meningen willen gaan horen. Dan probeer je ook mensen te binden. Ik heb zomaar het idee dat het nog niet 1, 2, 3 zal gebeuren. Zo'n methodiek. En dat zal leiden totdat er een kleine club binnen de regering dat de lijn opstellen. Uit gaat zetten. Ja. Ja. Ja, met de prijsvraag bedoel jij, voor de mensen die dat niet begrijpen, dat de architecten daarop in kunnen schrijven en plannen kunnen maken. Hè? Ja. Ja. En dan heb je nog open prijsvragen. Dus dat je heel veel mensen, ook jonge mensen en zeg maar, geen grote bureaus dat alleen laat doen. Dat je ook nog dan afhankelijk van de jury, hoe je dat opereert. Van, ja. Hoe ontwikkel je dan de criteria waarop je een nieuwe collectieve stad wil bouwen? Ja. Dat is natuurlijk fascinerend om het proces eigenlijk te ontwerpen. Zeker. Nog ja. meer dan het ontwerp zelf. Ja. Je bent een beetje te snel, Wilfried. Ja, eerst, voordat je kunt gaan maken, moet je eerst een heel proces gaan doorgaan. Oké, maar ik ga toch nog even wegdromen, want het moet een hoofdstad worden. Dat is nog weer anders dan een stad, zou je zeggen. Dan heb je iets nodig waaruit je merkt dat het de hoofdstad is. Een soort symboliek, een landmark. Heb je daar een idee bij? Het is zeker zo dat je, dat je een stad van, ja, toch van die 270 miljoen mensen wil laten zijn, zou ik me zomaar kunnen voorstellen. En dat het ook nog eens iets anders zou willen zijn dan andere regeringssteden. Dat je dat gaat bedenken, wat dat in dit geval is. Of hoe ver de fantasie daarin gaat, of hoe ver dan de filosofie ook daarin gaat, dat weet ik echt niet. En het is ook, als je kijkt naar hoe het vliegveld van Jakarta is ontworpen, dat is eigenlijk een soort verzameling boerderijen in een gestileerde vorm die tegen elkaar aan zijn geschurkt. En het is heel stilistisch, heel mooi, eigenlijk heel lief en heel speciaal. Als we dat nog een keer nemen, dan krijg je eigenlijk van dat soort grote kappen die dan in die plek gaat staan. Kijk, op andere plekken, zo'n Dubai is natuurlijk ook een hoofdstad. En daar was natuurlijk een heel ander beeld bij. Ja. Dat was eigenlijk toch een soort, daar wilde je toch eigenlijk heel futuristisch, althans futurisme in de zin van geogen, de hoogste torens ter wereld maken. Krijg je wel één ideetje. Ik las dat de orang-oetangs daar zitten en dat die bedreigd worden. Je zou kunnen zeggen, maak daar een lumineuze plek voor, zodat er heel veel orang-oetangs kunnen zitten. En dat iets van de symboliek weergeeft van een nieuwe stad, een nieuwe hoofdstad in Indonesië. Ik dank je wel, Winnie Maas. Sundown door Gordon Lightfoot. Ook al hebben verschillende burgemeesters aangegeven te gaan handhaven, zoals dat heet. Morgen starten in tientallen theaters verdeeld over heel Nederland de actie Kapsalon Theater. Hiermee protesteert de cultuursector omdat zij nog altijd niet open mogen van het kabinet. Voor één keer worden daarom de theaterzalen omgebouwd tot kapsalons. Dat mag namelijk wel. Een rondje langs een paar van die deelnemende plekken. En bijbehorende mensen die daar iets gaan doen, zoals Rijn Pandey, cabaretier, morgen te zien in de bekende kapsalon De Kleine Comedie in Amsterdam. Goedenavond, Rijn. Goedenavond. Ja, burgemeester Halsema was nogal streng. Die zegt, ja, ik ga gewoon handhaven. Gaat het nog wel door? Ja, het gaat voor ons nog door. En voor zover ik heb begrepen, staat onder andere Jochem Meijer aan de deur om de handhavers tegen te houden. Oh, nou, die is zo sterk. Die is zo machtig. Ja, ik heb daar alle vertrouwen in. Ja, en ondertussen sta jij dan klaar op het toneel. Laat je eerst iets aan je haar doen of ga je gelijk optreden? Nee, ik ga optreden. Het is de bedoeling dat er op het podium mensen worden geknipt. Ja. Links en rechts. En dan in het midden kan ik optreden. Ik ben zondag al naar de kapper geweest. Oké, heel goed. Ja, ja. Het is voor jou natuurlijk misschien ook al... misschien heb je enkele keer wat kunnen doen... maar toch bijna 2 jaar heel rustig geweest, neem ik aan. Ja. Het is heel rustig geweest. En dan ineens, als er weer wat mocht, dan was ik volop aan het spelen. En in no time werd alles weer dichtgegooid. Ja, en wat heeft die relatief rustige periode jou opgeleverd voor je werk als cabaretier? Ja, eigenlijk heeft het me wel beter doen schakelen eigenlijk met de onzekerheid. Dus die veel meer te omarmen. Ik ben tijdens de avondklok omdat ik echt helemaal niks kon doen en thuis zat, heel veel gaan schrijven. Dus ik ben eigenlijk veel meer mijn gedachten gaan uitdiepen en ideeën die ik had, daar heb ik wat meer aandacht aan besteed. En eigenlijk merkte ik ook dat voorheen, ja, als je op het podium staat en je hebt publiek, ja, de lach is heerlijk. Alleen die is er dan niet. En ik merk bijvoorbeeld vorige week deed ik een samenwerking met het Van Gogh Museum, waarbij ik de aardappeleters mocht recenseren. Ja. En ik merkte daarin dat ik deed dat dan in de vorm van een livestream en een column. Maar dat ik veel meer dacht aan, oké, wat wil ik graag vertellen in plaats van waar zit de lach? Want dat is wat je eigenlijk meer live doet. En ik ben er eigenlijk veel meer, merkte ik, ga nadenken over... oké, maar dit wil ik heel graag vertellen. Dit is mooi om erbij te vertellen. In plaats van dat ik juist aan het schaven was aan een lach die... Dus die live, Ryan Pandey is minder grappig geworden? Op een livestream wel. Ja. Nou, nu hebben we toch weer even gelachen om je. Wat ga je doen als morgen? Is er sowieso natuurlijk, maar wat ga je doen als de theaters weer open gaan? Ja, ik ben echt net begonnen met de try-outs voor mijn nieuwe voorstelling. Ja. Focus heet die. En na 5 try-outs ongeveer ging alles weer dicht. Maar ik heb toevallig een stuk over een kapper. Dus dat komt morgen mooi uit. En ik denk dat ik verder ook heel erg in het moment... want het is natuurlijk een beetje een bizarre situatie... helemaal als de handhavers komen. Dus ik wil ook een beetje gaan genieten van het moment... en kijken wat er daarin ontstaat. Ja, je zoekt ook een beetje de spanning op, dat is mooi. Ja, ik ga je heel veel plezier wensen. Ryan Pandey dus te zien in Kapsalon, de kleine komedie. Vrees dat er geen kaarten meer zijn, hè? Nee, het is uitverkocht. Ja, precies, dacht ik al. Wens je veel succes. Ja. Elfie Tromp, schrijver en theatermaker, gaat in Rotterdam aan het werk. Goedenavond, Elfie. Goedenavond, Wilfried. En ik zat net even te luisteren. En vond ik het zo typisch Hollands dat je vroeg... wat heeft de lockdown jou opgeleverd? We willen er altijd een positieve draai aan brengen. En ik kan je vertellen wat het mij heeft opgeleverd. Niet alleen heel veel geld zorgen, maar ook paniekaanvallen... slapeloze nachten, depressieve klachten. Want ik denk dat er een grote misvatting bestaat... over dat de cultuursector... er is voor het vermakend entertainment. We zijn ook ondernemers. We zijn allemaal ZZP'ers. En die zijn zo ongelooflijk kwetsbaar. Dat het onbegrijpelijk is dat daar nu geen steunmaatregelen ook voor zijn. Ja, snap ik hoor. Ik ben het ook met je eens. Maar dingen kunnen ook samen gaan. Hè? Je kan inderdaad heel een slechte periode zijn. Financieel en ook in je hersenpan. Maar we horen net van Ryan dat hij die periode toch ook gebruikt heeft... om eens na te denken over zijn werk. En dat kan nooit kwaad. Nou ja, kijk, ik heb... Mijn eerste première was 20 februari 2020. Dus vlak voor de eerste pandemie-uitbraak hier in Nederland. En toen dacht ik, oké, dan ga ik mijn pijlen verzetten naar mijn roman, Pieta. Die kwam het jaar daarna uit, in oktober dit jaar. En ik zou nu een promotietournee moeten doen van mijn roman. En ook daar is geen plek of ruimte voor of mogelijkheid toe. Dus het is zo... Ja, het is leuk dat hij dan nog een livestream hier en daar mag doen. Maar het houdt niet over, joh. Het water staat me aan de lippen. Ja, maar nou grijp je dit aan. Je gaat morgen wel optreden, maar je vertelt eigenlijk dat het niet goed met je gaat. Hoe ga je daar staan? Wat ga je doen? Goh, ik ga uit het hart spreken. Ik heb ook eerder op het Unmutas-protest gestaan. Dat was, weet je nog, dat er toen die races waren op Zandvoort. Toen had ik de slogan, als er kan worden gereest, dan kan er ook worden gereefd. En, voor mensen die dat niet weten, dat is een muziekstijl, hè? Of gedanst. Ja, reven. Ja. Ik ga ja, gewoon een mooi verhaal en poëzie en misschien wel een liedje voor mijn nieuwe liedjesprogramma. Want ja, de kunst gaat wel door. Dat is wel zo, Wilfried, ook in barre tijden. En als we kunnen zeggen van oké, het levert iets op, dan levert het misschien in ieder geval mooie protestliederen op. Ja. Dus ik ben bezig met een protestliederenvoorstelling op de barricade van het hart. En daar ga je morgen iets van laten zien, neem ik aan dan. Ja, wie weet. Als de sfeer goed is tussen de feuns en het knippen door. Ja, en even alle duidelijkheid, dat doe je in Theater Walhalla, klopt dat? Theater Walhalla, in Rotterdam. Ja, ik wens je veel succes. Elfje Tromp. Dankjewel. En dan de derde is Erik Vloeimans, trompetist. Dag Erik. Hoi Wilfried. Hoe is het met jou? Nou, het gaat wel goed. Ik begrijp dat verhaal helemaal, hoor, wat Elfie net vertelde. En ik heb het ook zeer te doen met de mensen, vooral met mensen ook die net komen kijken. Je zult maar net gewoon van de academie afkomen en willen spelen. En dan ineens de eerste 2 jaar kun je gewoon niet eens aan de gang. En je hebt geen geld en weet ik het allemaal. Nou ben ik al 30 jaar aan de gang. En mijn leven ziet er een beetje uit als een racebaan. Het is echt wel 24-7. Dus toen die lockdown kwam, dat was eigenlijk zo'n beetje tegen het einde toen ik met mijn groep Gatecrash aan de gang was. Mm-hmm. En dat was heel vervelend, want dat heb je net. Het ging hartstikke goed. Ik had net 500 cd's bijbesteld. En ik had nog 10 optredens. En ik had een zaal bij het North Sea Jazz Festival voor 3000 mensen. Ik denk, oh, dat gaat lekker zo. En toen was ineens alles weg. En toen, toen dacht ik van, dus nu is er even niks. En ik heb zelden in mijn leven mijn trompet weggelegd. En ik heb gewoon even mijn trompet gewoon aan de kant gelegd. En ik heb gewoon een aantal maanden gewoon echt niet gespeeld. Maar wat ik toen dacht, ik ga gewoon eens muziek schrijven. Muziek schrijven, dat doe ik altijd al. Maar dat is altijd voor een cd-project of voor een voorstelling of wat dan ook. En altijd een beetje te racen tegen de klok. En ik denk, ik ga nu alles opschrijven wat ik, wat ik denk, wat er in mijn hoofd opkomt. Dus ik ben in een boshuisje gaan zitten, maar ontzettend veel gaan schrijven. En toen dacht ik van, nou, dan zie ik later wel met wie ik kan spelen. En ondertussen was ik ook nog aan het werk voor een film. Die heb ik toen ook grotendeels afgemaakt. Dat is namelijk De Nieuwe Wildernis 2.0. Ik ben uitgenodigd om die filmmuziek daarvoor te schrijven. Dat zijn de makers van De Nieuwe Wildernis. En die hebben een film gemaakt over de beestjes in de haven van Rotterdam. En dat gaat heten The Wild Port of Europe. Wat voor beestjes zijn dat? Wat voor beestjes? Nou, onder andere een meeuw, een bunzing, een egel, een rugstreeppad. Er zijn bepaalde beestjes die zijn in de hoofdrol, maar je wil niet weten wat ze allemaal gefilmd hebben. Het was echt ongelooflijk, echt ongelooflijk. Dat je denkt van, wat is dit de haven van Rotterdam? Ja. En dan zie jij dus op beeld een puntje schildpad met zijn naam al kwijt. En ja. dan moet jij daar met je trompet iets bij verzinnen of in ieder geval iets voor schrijven. Ja. Ja. Ja. Wat heb je daar voor klank bij gemaakt eigenlijk bij die schildpad? Weet je dat nog? Ja, dat is een heel vrolijk dingetje. Ik heb een paar dingen doorgezet. Terwijl die vermoedelijk heel langzaam loopt. Nee, die had wel een aardige sprint naar het water toe. We kunnen wel even een klein stukje laten horen trouwens. Dus uit die muziek die je schreef, die filmmuziek voor de Nieuwe Wildernis. Daar komt-ie. Okay. Vloeimans, je zit 2 jaar in lockdown en je maakt zulke feestelijke muziek. Ja, jemig, ik ben niet echt pessimistisch of zo. Dus, nee. Ja, maar je ziet dus dat dit was trouwens de rugstreep. Dit was trouwens de rugstreep. Pad. Dat meen je? Okay, dit was hem. En hier loopt hij dus gewoon naar het water toe. Dus echt. Ja. Dus, ja, het is dolkomisch wel. Ja. Terwijl Elfie zegt van ja, ik kan hier eigenlijk geen goed woord voor vinden voor die afgelopen jaar. Ik heb het heel zwaar gehad. Zeg jij, je hebt niet per se licht gehad, maar je hebt muziek kunnen schrijven. En dat is dan toch wel weer fijn. Maar je trompet heb je laten liggen. En ondertussen heb ik. Ja, ja, Ja, je kunt namelijk heel goed met muziek ook bezig zijn. En met en dan niet je trompet aanraken. Dan zit je altijd met het embouchure wat je moet bijhouden. Want je speelt niet gewoon na een maand niet spelen, speel je. Dus hetzelfde als dat je een hardloopwedstrijd moet lopen. Dat doe je ook niet. Nee, dus jij moet je lippen blijven trainen. Ik ben niet blijven trainen. Ik heb hem op een gegeven moment gewoon weer gepakt. En toen kon het weer even, toen kon het weer even niet. En ik heb me ondertussen ook wel boos gemaakt, hoor, wat er allemaal gebeurde. Natuurlijk wel een autorace. En weet je, want dan denk ik, waar heeft het nou eigenlijk allemaal mee te maken? Ja, ik vermoed met geld en met lobby's. En dat is in deze sector best lastig, omdat het heel veel eenlingen en creatievelingen zijn. Nou, ga je wel een actie meedoen morgen? En waar absoluut, ga jij het doen? Absoluut. In Doesburg, dat is mijn huidige woonplaats. Ja. En waar speel je dan? Dat heb ik ook gedaan in de lockdown, trouwens. Ik ben van de stad naar. Ja, ik ben van de stad naar de natuur gegaan. Van Rotterdam uit. Ja. Van Rotterdam uit, ja. Ja, ja. Ja, ja. Maar ik ga morgen dus in mijn. Voor het eerst voor publiek spelen. Ik heb daar helemaal niet gespeeld. Maar dat is Gasthuiskerk en dat is Podium Doesburg. En dat is een ontzettend leuke intiem kerkje. En daar ga ik spelen met blazers van het Fion. En dat, ze heette Ravelli Brass Septet. En ik heb daar een programma mee gemaakt. Ik ga een album maken met hun in april opnemen. En wij gaan wat spelen. Dat is mijn muziek met klassieke blazers. In Doesburg te zien dus. Met een groepje erbij. Erik Vloeimans. Ja. In de serie Kapsalon, zou ik zeggen. En ja, ik kan jou zien op afstand. Maar je bent op scherm te zien. Het zou helemaal niet erg zijn als je ook toch heel eventjes langs de kapper gaat, denk ik. Maar dat is maar een klein tipje van mij. Ik kan het tegen jou niet zeggen. Ik ga je heel veel plezier wensen. De lach klinkt in ieder geval goed. En ik wens ook Elfie Tromp en Ryan Pandey heel veel plezier en succes met hun actie en hun optreden. Het is 11:55. Met de operatie Save Big Dog, die vandaag is gestart, hopen de medewerkers van de Britse premier Boris Johnson zijn politieke hachje nog een beetje te redden. Johnson kwam de afgelopen week weer eens onder vuur te liggen vanwege drinken tijdens een lockdownfeestje. Aan de lijn, militair historicus Wim Klinkert. Goedenavond. Dag meneer Klinkert. Waar moet een goede codenaam, want het is het, hè, Save Big Dog, eigenlijk aan voldoen, vindt u? Ja, een goede codenaam. Aan de ene kant moet hij eigenlijk niet al te veel zeggen. Niet al te veel als je het militair bekijken. Hè? Ja. Dan moet je niet te veel weggeven in je codenaam. Andere kant, je kan er ook een soort propaganda, een idee in zetten. Dat gebeurt ook bij codenamen. Hij moet makkelijk en duidelijk te onthouden zijn. Makkelijke woorden die ook niet moeilijk voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Is deze dan goed eigenlijk? Save Big Dog? Ik vind hem een beetje lang eigenlijk. Ja, ik vind hem een beetje lang. 3 woorden, dat kom je in de militaire kring eigenlijk niet zo snel voor. Meer 2 of eigenlijk oorspronkelijk meestal maar 1 woord. Oké, Big Dog was beter geweest. Ja, Big Dog. En dat is eigenlijk een beetje een Amerikaanse term. Hij werd vaak geassocieerd met Clinton in het verleden. Het is een soort de grote chief. Iemand met heel veel invloed en aanhang en aanhangers. En dogs, nou, daar kan ik nog wel associëren met de Britten, die natuurlijk de bulldog ook nog een heel lang als een soort karakteristiek hebben gebruikt. Ja. Waar komen die codenamen eigenlijk vandaan? Ja, het is niet eens zo heel erg oud. Tenminste, relatief op hoe lang er al oorlog gevoerd wordt. De oudste dateren eigenlijk uit de Eerste Wereldoorlog. Het einde van de Eerste Wereldoorlog. De Duitsers zijn er het eerste die ermee beginnen. Zo aan het eind van de oorlog. En dan zit er ook wel een propagandistische lading zit eraan vast. Maar het barst eigenlijk pas goed los met de Tweede Wereldoorlog. Dan is het aantal codenamen ongelooflijk groot. Ja. En, ja. Ik vind trouwens uw naam ook wel echt als een codenaam klinken, hoor. Wim Klinkert zijn er gewoon 2 verschrikkelijk mooie woorden. En ik wil u als militair historicus bedanken voor uw bijdrage aan Met het Oog op Morgen. Dank u wel, Wim Klinkert. Graag gedaan. Dit was dus Met het Oog op Morgen. Morgen zit hier Herman van der Zand. En ik wens u nog een hele mooie nacht. En een laatste glas im Steen. Er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de Luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De Luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD.